ज्ञान की देवी, ओ देवी ओ देवी ओ देवी ओ देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ का कर लो गुणगान, माँ विद्या को देगी कर लो माता का ध्यान, माँ विद्या को देगी कर लो माता का ध्यान। माँ की तो पूजा होती सारे संसार में, आते हैं सुर नर मुन जन माँ के दरबार में, मैया सूरेश्वरी का मनमोहक रूप है, तीनों लोकों में निराला माँ का स्वरूप है, माँ की रहमत विद्या को देगी कर लो माता ध्यान, माँ विद्या को देगी कर लो माता का ध्यान। मन के अज्ञान तिमिर को मैया मिटाती, भक्तों को ज्ञान सुधा की बूंदे पिलाती, मैया करती जिस पे दया हो, मैया करती जिस पे दया हो, सबसे बड़ा धनवान, माँ विद्या को देगी कर लो मैया का ध्यान, माँ विद्या को देगी कर लो मैया का ध्यान। ज्ञान की देवी सरस्वती माँ, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ का कर लो गुणगान, माँ विद्या को देगी कर लो माता का ध्यान, माँ विद्या को देगी कर लो माता का। ज्ञान की गंगा हर्ष का सागर कंठ में सरगम वाणी में नवस्वर दिल मेरा कहता है वो पाएगा सरस्वती मैया का गुण जो गाएगा सरस्वती मैया का गुण जो गाएगा तुलसीदास जी तर गए सूरदास जी कालिदास जी तर गए भूला नहीं जहान ये धरती आसमान ये नाम जीवित है वो मर गए विश्व का आदर प्यार का मौसम हर्ष का सागर दिल मेरा कहता है वो पाएगा सरस्वती मैया का गुण जो गाएगा ओ सरस्वती मैया का गुण जो गाएगा केशवदास जी तर गए रैदास जी दास कबीरा जी तर गए जय जय जय शारद का वरदान था इनको मिला जो ज्ञान था नाम जमाने में कर गए लक्ष्मी जी सादर शांति का आलम हर्ष का सागर दिल मेरा कहता है वो पाएगा सरस्वती मैया का गुण जो गाएगा सरस्वती मैया का गुण जो गाएगा ज्ञान की गंगा हर्ष का सागर सरस्वती मैया का गुण जो गाएगा सरस्वती मैया का गुण जो बस गई है छवि माँ तुम्हारी, चमकी है तुझसे माँ किस्मत हमारी, प्यार सदा रखना मैया तो रखना मैया। आँखों में बस गई है छवि माँ तुम्हारी, चमकी है तुझसे माँ किस्मत हमारी, प्यार सदा रखना मैया। चमकी है तुमसे माँ किस्मत हमारी, प्यार सदा रखना मैया रखना मैया। रखना मैया तू रखना मैया।